Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, bir hadisi şerif okuyacağız. O hadisi şerifin üzerinden Rabbimizin şeriatını, Rabbimizin bize lütuflarını, ihsanlarını tanımaya çalışacağız. Ama öncelikle bir Türkçe bilgisi zihinlerimizde tazelemek istiyorum. Mecaz diye bir şey var. Mecaz, anlatmak istediğin şeyi farklı bir örnekle daha kolay anlatmak için kullanılan ifadedir. Mesela 2 yaşındaki bir çocuğu anlatırken melek deyimini kullanırız. Melek gibi çocuk deriz. Burada çocuk etten kemikten yaratıldığı halde, içinde kanı irini bulunan bir mahluk olduğu halde, bu çocuk nurdan yaratılmış melek gibidir demek istemiyoruz. Meleklerdeki temizliği, meleklerdeki günahsızlığı çocukta da görüyoruz. Çocuğa melek gibi diyoruz. Bu çocuğun melek olduğunu göstermiyor. Meleğin de çocuk olabileceğini göstermiyor. Bunun gibi yüzlerce ifadeyi hep kullanırız. Mesela sana canım kurban deriz. Mesela başım gözüm üstüne deriz. Yani çık başımın üstünde otur, gözümü çıkar senin olsun demek değil bu herhalde. Mecazen ne demek isteriz? Yani gözüm kadar kıymetlisin, başımın üstündesin, sözünü başımın üstünde tutuyorum demek isteriz. Başım üstüne diye ifade ettiği zaman bir insan, çık başımın üstünde bunu söyle demek istemiyor herhalde. Böyle anlamayız zaten. Türkçede de, Arapçada da, bütün dillerde bu tip mecaz ifadeler vardır. Daha geniş bir daireden anlatabilmek için her dil böyle sistem geliştirmiştir. Kardeşler, İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifi anlamak için bu Türkçe bilgisini tazeleme ihtiyacı hissettim. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allahu Teala'nın şöyle buyurduğunu nakletmiş. Sözü söyleyen Allah Teala, o sözü insanoğluna ulaştıran sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bize de onun ağzından rivayet eden Ebu Hureyre, biz de şimdi ona iman eden kimseler olarak bu sözü dinleyenleriz elhamdülillah. Buyurmuş ki Allah Teala, kulum bana farzlar gibi hiçbir şeyle gelemez. Yani kulum açısından bana gelmek için farz kadar önemli bir görevi yoktur. Allah bir şeye farz dedi mi, o en önemli şeydir. Bu hadisten bunu anlıyoruz. Sonra buyurmuş ki, kulum benim nafile yaptığım iş, nafile olarak ona görev verdiğim, emrettiğim işlerle bana doğru koşar. Farzla, farzları yaparak Allah'ın kulu olup olmayacağı kararını vermiş olur. Farzları, Allah'ın farz dediği şeyleri yerine getirmeye başladı mı mümin, yola girdi demektir. Bu yolda ne kadar hızlı gidiyor, kaç kilometre süratle gidiyor, Bunu da nafile ibadetler belirleyecek diyor Allah Teala bu hadisi şerifte. Sonra çok önemli, şimdi ders olarak kendimize seçtiğimiz bölümde buyuruyor ki, kulum nafile ibadetleri, ki nafile biliyorsunuz sünnet dediğimiz şey. Sünnet diye fıkıh kitaplarında, ilmuhal kitaplarında bu sünnettir denen şeyler, nafile olarak da anılıyor. Kulum nafileleri yerine getire getire sonunda ben onu severim. Kulumu sevdim mi de, şimdi mecazi deyimler var burada. Biraz önceki mecaza neden girdiğimiz anlaşılacak. Farzlarla kul yola çıkıyor. Nafilelerle yol alıyor. Yol ala ala sonunda Allah kulunu seviyor. Bir kere de kulumu sevdim mi ben, bu kulu seviyorum dedim mi, onun duyan kulağı olurum. Deyimlere dikkat edeceğiz şimdi. Bunlar mecazi şeyler. Onun duyan kulağı olurum, gören gözü olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum, istediğinde veririm, sığındığında korurum demiş Allah, peygamberinin aleyhissalatu vesselam dilinden. Yanlış anlamadınız. Bizzat Allah buyuruyor ki, kulumun gözü olurum, kulağı olurum, eli olurum, ayağı olurum, isterse veririm, sığınırsa bana korurum demiş Allah. Şimdi yahu Allah insanın eli olur, ayağı olur, ne biçim söz bu demeyeceğiz. Niye demeyeceğiz? Çünkü Rabbimiz elbette eli olurum derken bu elini çıkarır, onun yerine kendi elimi takarım demiyor herhalde. Hani biz adama emrin başım üstünde dediğimiz zaman çık başımın üstüne otur demedik. Gözüm kurban olayım sana dedik de al bıçağı bismillah de kes beni demedik herhalde. Bu mecazi bir deyim. Neyi gösteriyor bu mecazi deyim? Bu tonajı gösteriyor. Ne kadar onu sevdiğini gösteriyor. Kul Allah'a doğru koştukça, bu gidilen yolun sonunda, kulun gözünün, kulağının, elinin, ayağının, Allah'ın razı olmadığı, hiçbir şeyi yapmayacağı düzeye gelmek var demek ki. Çünkü bir insanın gözü insan düzeyinde gördüğü zaman haramı da görür, helali de görür. Çirkini de duyar kulak, güzeli de duyar. El insan eli olarak kaldığı sürece ateşe de tutar, pamuğa da tutar, suya da tutar. Ama el Allah'ın tuttuğu bir el olduğu zaman sadece Allah'ın razı olacağı şeyleri tutar, sadece Allah'ı ölçü alan bir el sahibi olmuş olur o Müslüman. Kardeşler, buradan iki önemli nokta çıkarıyoruz. Birincisi, biz insan olarak, Müslüman olarak Allah'ı sevmek zorundayız elbette. Ve bu sevgiyi de iddia etmeyen yoktur. Herkes iman ettiği Rabbini sever. Bu doğaldır, normaldir. Fakat bir nokta daha var ki, asıl olan seni de Allah'ın sevmesidir. Bir mümin, ben Allah'ı çok seviyorum diyecek elbette. Pek sevmiyorum ama mecbur iman ettik diyecek hali yok kimsenin. Bunu ne Hristiyan böyle der, ne Yahudi böyle der. Elbette Müslüman çok seviyorum, çok çok der. Bu sözü söylemek kolay. Söylenmesi de lazım. Ama mümin asıl gayesinin Allah'ı sevmek değil, Allah'ın onu sevmesini sağlamak olduğunu bilmelidir. Bir mümin, birinci noktamız bu, hedefini belirleyecek, Allah da beni sevsin. Bunun için birbirimize biz hep Allah senden razı olsun diyoruz. Ne demek Allah senden razı olsun? Allah da seni sevsin demek istiyoruz. Bu bir hedeftir, gayedir. Bütün müminler bu gayeye ulaşmak için uğraşmak zorundadırlar. Bir. İkincisi, bu hadisi şerif Sahih-i Buhari'den nakledilme. Böyle bir menkıbe kitabından ya da işte hikaye kitaplarından alıntı bir hadis değil. İmam Buhari'nin sahihinden alıntıdır. Yani Kur'an'dan sonraki en sağlam bilgilerimizden birini biraz önce okuduk. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetinden. Dolayısıyla elimizdeki bilginin acaba böyle midir diye bir tereddüt edilecek tarafı yok. O zaman %100 biz inandık ki Allah bir insanın gözü olabiliyor, kulağı olabiliyor, eli olabiliyor, ayağı olabiliyor. Elbette mecazi ölçüsünü söyledik, yani bunu ne manaya geleceğini. Organ değişikliği manası değil herhalde bu. Haşa, Allah için zaten böyle bizim anladığımız manada bir el, göz, böyle şeyler düşünemeyiz, tasavvur da etmeyiz. Yani bu kadar çocuksu ve bu kadar cahilce bir düşünce olmaz. Onun için bunlara girmeyi düşünmüyorum. Böyle bir şey izah etmeye de gerek yok herhalde. Burada kardeşler, bu hadisi şerif bize asıl gayemizin Allah'ın bizi sevmesini sağlamak olduğunu, bunun da peygamber düşkünlüğüyle mümkün olduğunu anlıyoruz. Mümin peygamberine düşkündür. Onun sünnetini, nafilelerini, onun farz olmayan emirlerini düşkün bir şekilde yerine getirdiği zaman neticede Allah'ın gördüğü göz, Allah'ın duyduğu kulak sahibi olacak demektir mümin. Birinci, bu hadisi şeriften çıkarılacak sonuç bu. İkinci sonuçta kardeşler, biz mümin olarak Allah'ı sevme iddiamızı ölünceye kadar sürdüreceğiz. Rabbimizden bu iddiadan bizi uzaklaştırmamasını dileriz. Çünkü başka tutacağımız bir şey yok. Bu sevgimizin ucu bucağı da yoktur. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Müminlerin Allah sevgisi sınırsızdır. Öyle dağlar kadar, ovalar kadar, uzay kadar filan diyemeyiz. Allah'ı seviyoruz sözü bizde başka bir şey yok anlamına gelir zaten. Ne kadar Allah'ı seviyoruz, başka bir şey yok zaten. O kadar seviyoruz olması gerekiyor. Ama ikinci nokta çok önemli. Bizi Allah'ın sevip sevmediğini test etmemiz mümkündür. Bunun için kıyameti beklemeye de gerek yoktur. Elbette kıyamet günü bütün müminler ne kadar sevildiklerini, ne puan topladıklarını gözleriyle görecekler zaten. Ebu Bekir kim? Ebu Bekir'e metren, mesafen ne kadar? Herkes bunu anlayacak. Ama şimdi de bunu test etmek mümkündür. Bunu çok basit bir misalle örneklendirmek istiyorum. Bir mümin camiye giderken ve maazallah haram işlenecek bir yere giderken aynı ayaklarını kullanıyor, aynı kalbin atışlarıyla nabzı sergileniyor. Bir mümin camiye giderken ki kullandığı ayağıyla, gidiş temposuyla, mesela mecburen gitmek zorunda kaldığı yeğeninin çalkılı şarkılı kadın erkek bir arada oturulan bir düğününe gidiyor. İkisi de gidiştir. Eğer mümin camiye giderken kullandığı ayağındaki tempoyu, hızını, kalp atışını o yanlış gitmemesi gereken yere de giderken kullanabiliyorsa ortada ciddi bir sonuç vardır. Bu müminin ayaklarında göklerden gelme bir garanti yok demektir. Sadece örnek olması bakımından zikrediyorum. Ama bunu tarihteki filanca zatın bir menkıbesi filan lütfen anlamayınız. Öyle değil. Bizzat yaşadığım bir şeyi anlatıyorum. Hocalarımdan bir tanesiyle böyle bir baba oğul muhabbetine geçtikten sonra dedi ki yaklaşık 15 sene var dedi. Ben Musaf'a tutarak abdestim olup olmadığını anlıyorum dedi. Nasıl anlıyorsunuz hocam dedim. Bir 15 sene kadar oluyor. Bu dediğim 75 yaşlarında bir hoca efendiydi. Allah dostu, tefsir okutan bir hocamızdı. Elimi Musaf'a tutarken elektrik çarpmış gibi oluyorum. Anlıyorum abdestim bozulmuştu, hatırlıyorum onu o zaman dedi. Bu bizzat benim bir Allah dostu, 50 seneden fazla tefsir okutmuş bir alimden dinlediğim hatıram. Olabiliyor demek ki Allah'ın tuttuğu el. Tutamıyorum Musaf'a dedi. Ve aynı zat başka bir sohbetinde dedi ki, yine 15 sene kadar oluyor dedi, sabah namazına bir saat kala dedi, ne kadar uykusuz olursam olayım dedi, yatakta kalp krizi geçiyor gibi oluyorum, mecbur kalkıyorum dedi. Duramıyorum yatakta dedi. Bu tabi 50 yıldan fazla Allah dedi ki diye başlayan ayetleri tefsir etmiş bir insanın geldiği nokta. Bu olabiliyor demek ki. Bunu ben bir tarihi menkıbe olarak anlatmadım. Kulaklarımla duyduğum ve üzerinde de biiznillah gözlerimle işaretlerini gördüğüm bir Allah dostu alimin hatırasını anlatıyorum. Böyle ulu orta konuştuğu bir şey de değildi. Çok özel bir sohbette söyledi. Demek ki bir mümin öyle bir kaliteye ulaşıyor ki sonunda o kalite istese de harama götürmüyor onu. Gitmiyor, ayak gitmiyor. Pili bitiyor ayağın. Uyumak istiyor, yorganını kafasına çekiyor, uyuyamıyor. Sabah namazı vakti gelmiş. Abdesti yok, musaffa tutacak, tutamıyor. Elektrik çarptığını hissediyor kendisini. Bu ne sayesinde? Müminin farzlarda eksiği yok, bir de peygamber delisi. Peygamber delisi. Peygamber ne yaptı? Onun peşinden gidecek. Öyle bu farzdı, vacipti, sünnetti ayırmıyor. Bunu peygamber yaptı mı yaptı. Benim görevim bu diyor. Bu samimiyet sonunda Allah'ın kulunu sevmesi durumuna getiriyor onu. Bir kere de sevdi mi seni Allah? Sende göz var, sende kulak var, el var, ayak var o zaman demektir. Ve son iki cümlesi çok önemli. Bir kere sevdim mi kulunu? فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ Bir kere de sevdim mi kulumu? İstediğini veririm. Sığınırsa bana korurum. Bir kul Allah'tan istiyor istiyor, vermiyor Allah. Elbette bir hikmete binaen vermiyor. Ama sen her nazlandığında nazı kırılamayacak biri misin acaba? Yani Allah seni seviyor mu? Kardeşler elbette şunu söyleyemeyiz. Madem ki Allah bizi bu kadar sevmiyor, ben Musaf'a tutunca hiçbir şey olmuyor, abdestli abdestsiz tutabiliyorum, o zaman hiç sevmeyeyim ben de diyecek halimiz yok. Çünkü çalışma metodumuz şudur. Şu noktaya gelinceye kadar koşacağız biz. Çünkü önümüzde duran hedef Rabbimizin bizi sevmesidir. Gözlerimiz, kulaklarımız, elimiz, ayağımız onun şeriatı ile yaşayan el, ayak, göz, kulak olur hale gelinceye kadar koşacağız. Bu 20 senede mi olur? 60 senede mi olur, 75 senede mi olur? Hıza bağlı, ihlasa bağlı, sendeki heyecana bağlı. Allah bunu 2 dakikada da verir kuluna, 20 senede de verir. Ara sıra senin bunu kaldırıp kaldıramayacağına dair sana bir heyecan da verebilir. Bakar ki sen hala Allah'la gören bir göz, Allah'la duyan bir kulak sahibi olsan bile kıymetini bilemeyeceksin, vermez. Ashab-ı kiram üzerinde de bir deneme yapabiliriz kardeşler. Her birimiz biliyoruz ki ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bu noktaya geldiler. Geldiler, ciddi bir şekilde geldiler. Neredeyse tuttukları ellerinde altın olacak hale geldi. Bir kere Peygamber aleyhisselam efendimizin yanında çok ciddi mesafeler kat ettiler. Fakat bir kere hacca gittiği için artık kendisini cennetlik zanneden, Ramazan'da hatim dinlediği için kendisini Kur'an'ın en sevgili dostlarından zanneden bizim gibi hazır, beleşçi, bedavacı nesle bakın, bir de Peygamber aleyhisselam efendimizin sen cennettesin dediği kimselere bakın. Bilal'e ne dedi radıyallahu anh? Miraç'ta cennete girdim, cenneti Allah bana dolaştırdı, arkamda bir terlik sesi duydum hep. Bu terlik sesi kimin dedi? Bilal, senin sesindi bu diyor. Bilal Medine'de ezan okuyor, terlik sesleri cennette duyuluyor. Bundan büyük bir mesafe, bundan ulu bir müjde olabilir mi bir insan için? Bilal o zaman vay be, biz bu dünyada abdest almaya gidiyoruz, terlik sesimiz cennetten duyuluyor deyip el ense çekip yattı mı? Yoksa gözyaşlarına boğulup Rabbim bu seviyemi koru, aman beni bundan mahrum etme deyip daha fazla mı ağladı? Verdikçe şımaran değil, verildikçe şımaran değil, Allah ona ihsan ve lütufta bulundukça heyecanlanan insanlar oldular. Bu da çok önemli. Sevdiğini gösterdi mi Allah, şımaran kul istemez. Tıpkı biz de böyleyiz kardeşler. Hem çocuğumuzu okşarız, severiz, hem de mızmız etmesin isteriz. Hani benzetme bir miktar uygun ortam değil ama sadece benzetme tarzı açısından örnek vermek istiyorum. Kedi gibi olmamalı insan. Sevdikçe tırmalama kabiliyeti artıyor. Hiçbir zaman o seni sevmiyor, hep tırmalıyor. Sen istediğin kadar sev, okşa, ciğer ver. İnsan sevildikçe sevilmenin hakkını veremeyeceğim diye eziliyorsa Allah onu daha çok sevecek demektir. Kardeşler, hedefimiz Allah da bizi sevinceye kadar onu sevmektir. Kim bu noktaya geldiyse kazanmıştır. Elbette bu nokta mesela 100 puansa ilk gün 50'den başlayacaksın. İman zaten seni 50 barajında tutuyor. 51, 58, 75, 90 gideceksin öyle. Gidinceye kadar gideceksin. Ama yine Ebu Bekir gibi olmak lazım. Ebu Bekir radıyallahu anh vefat ederken ona demişlerdi ya, ne mutlu Ebu Bekir, Allah senden memnun, peygamberi memnun, daha ne istiyorsun sen dediler. Ne cevap vermişti? Ne günah ne sevap olmasın razıyım demişti. Şöyle baş başa gideyim razıyım. Şımarmamaktır bu işte. Babasının hacı hoca olduğuna şımarmamaktır. Geçen sene Ramazan'da alt kattaki fakire kumanya vermişti. 1 kilo pirinç, 1 kilo buğday, bir de un vermişti ya. Artık Allah da ona bekliyordur cennette şimdi hem neler neler. Yani 1 kilo buğdaya herhalde bir 5000 dönüm cennet arazisi verir Allah. Böyle bir şımarma, böyle bir laubalilik göstermez mümin. Semavata kadar ufku açılsa bile şöyle razıyım, şöyle razıyım, hesap sormasın benden yeter diyen Ebu Bekir olarak gider. Çünkü Allah hem verir hem kulun şımarıp şımarmayacağını görür. Görmek de murad eder. Kardeşler, Maide suresinin 54. ayetinde Allah bu sevginin, aşkın gerçeğini bize gösteriyor. Ashab-ı kirama hitap ederek, yani biraz önce ashab-ı kiramı konuştuk. Ne dedik? Sevdi onları Allah. Peygamberi de şahit oldu. Cennette senin terlik sesini duydum dedi. Cennette sen benimle berabersin dedi. Bunu gözleriyle gördüler, kulaklarıyla duydular. Ama bakın, Maide suresinin 54. ayetinde bu adamlara, şu sözünü ettiğimiz Allah dostu insanlara ve Allah'ın kendilerini sevdiği insanlara, ki çok önemli kardeşler, bu ashabın önemli bir bölümüne Allah'ın eli onların elinin üstündedir diyor Kur'an'da. Allah'ın eli onların elinin üstündedir diyor. Sonra da başka bir ayetinde buyuruyor ki Allah onlardan memnundur. Onlar da Allah'tan memnundurlar. Sevmişler, sevilmişler. Arada bir sevgi kaynamış gitmiş. Müthiş bir sevgi olmuş. Bunu Kur'an defalarca söylediği halde Maide suresinin 54. ayetinde ikazını da yapıyor Allah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, yani peygamberin etrafında Allah'ın razı olduğu, Allah'ın elinin onların elinin üstünde olduğu, bir mecazi deyim tabi bu, yani Allah onlarla beraber demek bu. Ey bu tip iman etmişler, men yertedde minkum an dinihi, siz bu elinizdeki dinin kıymetini bilmez de bu dini bırakarsanız, böyle bir şey olursa, hani aramızda bir muhabbet var, siz beni çok seviyorsunuz, ben sizi seviyorum, gözünüz oldum, kulağınız oldum, eliniz ayağınız oldum ya, buna rağmen bir risk var ortada. Ne bu risk? Siz bunu bırakıp gidebilirsiniz. Allah bırakmaz, vefasızlık etmez Allah. La yuhlifullahul mi'ad. Allah verdiği sözden geri gitmez. Ama siz bir cayma yapabilirsiniz. Allah'ı bu şekilde bırakıp giderseniz, Allah bundan esef edip eyvah gitti adamlarım demez herhalde. فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ, bu sefer Allah sizin yerinize başkalarını getirir. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ, onları sever Allah, onlar da Allah'ı severler. Demek ki bir millet Allah'ı bırakarsa, Allah'ı bırakmak nasıl olur? Bunu ilan ederek değil. Hilafeti kaldırıp atmışsın. Faize mubah demişsin. Zina Allah haramdır demiş, asrın gereği demişsin. Alkol olmasın demiş Allah, düğün başka türlü olmuyor diyorsun. Ben Allah'ı reddettim diyerek göklere ok atacak halin yok herhalde. Böyle bırakılır Allah bırakılırsa. Biz başka dünyaya gidiyoruz, Merih'te yaşayacağız diyemezsin ki, Merih'te Allah'ın zaten. Allah'ı bırakmak, o sevginin, aşkın gereği olan itaati bırakmaktır. Bıraktın mı itaati, bırakacak bir şey kalmadı ki zaten. Allah, badem gözlü kullarım diye sevmiyor ki bizi. Şeriatını yaşayacağız diye seviyor bizi. Yaşamadığın zaman şeriatını, kadını sokağa saldığın zaman, erkeği de ticaret merkezlerinde haramın içine saldığın zaman, neyini seviyorsun ki Allah'ın? Şeriatını sevmedikten sonra nesini seviyorsun? Müşrikler de Allah diye haşa, bir taşı yontup öpüp okşamışlardı onu zaten, ama cehennem kütüğü olarak gittiler. Sevmek sevilmek o değil ki, şeriatına teslim olmak, dinini yaşamaktır. Eğer siz bu sevginin kıymetini bilmez bırakıp giderseniz, Allah bir kavim getirir, bir insanlar getirir ki onlar Allah'ı severler. Allah da onları sever. Peki nereden belli olur Allah'ın onları sevdiği, onların da Allah'ı sevdiği, اَذِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, müminler olarak birbirlerine mütevazi davranırlar. اَعِزَّتِنْ عَلَى الْكَافِرِينَ, kafirlere karşı dik dururlar. Mümini gördü mü ceketini düğmeler. Nasılsınız kardeşim der. Kafiri gördü mü kimi arıyorsun, ne istiyorsun der. Kafirin önünde ceket düğmelemez. اَذِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّتِنْ عَلَى الْكَافِرِينَ. Maide suresi 54. ayet. يُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ, ve Allah yolunda cihad ederler onlar. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ, bir kınama endişesi taşımazlar. Yani bize ne derler? Ayıplanır mıyız acaba? Soruşturma, kovuşturma geçirir miyiz? Böyle derdi olmaz onların. Demek ki Allah'ın kulları be, Allah'ın sevdikleri bunlar, Allah'ın sevgilileri bunlar. Bunların gözü Allah'ın gözüdür. Bunların kulağı Allah'ın kulağıdır. Bunlar bir şeye tutmaya görsün, Allah'ın tuttuğuna tutarlar bunlar denecek insanlarda mümine karşı alçak gönüllülük olacak. Kafire karşı dik duracak. Allah yolunda cihat diye bir derdi olacak. Ne gerekiyorsa, malıyla, eliyle, diliyle, canıyla, nasıl yapılacaksa, Ebu Bekir nasıl yaptıysa, Selman nasıl yaptıysa, Halid nasıl yaptıysa, çünkü bu ayet onlara indi. Ve filanca ne der demeyecek. Komşu ne der diyen buna dahil değil bir defa. O yok, o yok, o yok. Medyaya konu olurum diye bir derdi olmayacak. Ne derse desinler. Şu dört özellikten taviz verseydi ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, onları kaldırıp başkasını getirecekti Allah demek ki. Böyle mümin istiyor. Camideki mümini üzmemek için gayret eden, kafire karşı da onurlu ve hakkından taviz vermeyen mümin istiyor. Allah'ın haramını konuştuğu zaman, yahu buna dikkat edelim ne derler diyeni istemiyor Allah. Onunla arasında bir muhabbet yok. Kardeşler, Allah'ın aradığı ve ben seviyorum dediği insanlar bunlar. Maide suresinin 54. ayetinden anladık. Bukhari'deki hadisten de ne anlamıştık? Allah kullarını sevebiliyor. Ama bu sevgiyi de ulu orta herkese, tamam iman ettin, nüfus kağıdında mümin yazıyor, aşıkım sana demiyor kimseye Allah. Bir görelim diyor. Cuma namazına geldi, tamam. Orada startı başlatıyor Allah. Tamam hadi cumaya geldin, sen demek adaysın. Cumadan sonra camiden çıkınca gördüğün Müslümana selam verip selamını alacaksan nafile bir iş yapıyorsun. İbre oynamaya başladı. Eve girerken sağ ayakla girip sol ayakla çıkıyorsun, ibre oynuyor. Aşka doğru yürüyor ibre. Hanım seni gördü, selam verdin, kucaklaştın. O da tatlı yüzünü gösterdi. Neden? Çünkü peygamber ne demişti? Kocasını görünce tebessüm edecek demişti. Ne oldu? Onun ibresi Allah'a doğru oynadı. Senin ibren Allah'a doğru oynadı. Nafile bunlar. Nafile boş iş demek değil. Nafile yolda hız katan şey demek. Evet, bizim yakıtımız farzlardır. Farzlar sayesinde kulu olup olmadığımızı Allah'a ispat etmiş olacağız. Sonra da peygamber hatırası olarak yaptığımız her şey hızımızı belirleyecek bizim. 80 senede de gidebilirsin, hiç hata yapmazsan farzlarda. 8 dakikada da Rabbine gidebilip kavuşabilirsin. Bu bizim bileceğimiz iş. Kardeşler, şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden yola çıkarak biz Allah'ın bizi sevdiğini toplum olarak da ve kişiler olarak da test edebileceğimiz 3 örnek üzerinde duracağız. 3 hadisi şerifi ele alacağız. Günlük hayatımızda başımıza gelen bazı olayların ve bazı kavramların sevilinceye kadar sevmenin gerekçesi olduğunu anlamış olacağız. Birincisi kardeşler, Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde rahmetullahi aleyh, Mahmud İbni Lebit isimli sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisini naklediyor. Diyor ki Muhammed İbni Lebit, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah bir kulunu sevecekse eğer, onu dünyadan korur. Tıpkı sizin, iyileşmesini istediğiniz bir hastaya sevdiği yemekleri vermediğiniz gibi. Benzetmeye çok dikkat edeceğiz. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hasta çocuk mesela filanca şey yememesi gerekiyor iyileşmesi için. Yaraları var, kaşınıyor. Doktor neyi yemeyecek dediyse çocuğun istediği de odur zaten. Şunu yemesin, ishal olur dediyse çocuk onu ister. Çikolata ister çocuk, doktor da bu çikolata yemeyecek der. Eğer anne gerçekten çocuğunu seviyorsa, baba çocuğunu gerçekten seviyorsa, sabahtan akşama kadar ağlasa bile ona çikolata almaz. Akıllı değilse baba, boş ver bir çikolata alayım der, hastalığı bir hafta geciktirir. Bir hafta daha uzar hastalık bu sefer. Merhametli, gerçekten seven bir anne baba, dokunan şeyi çocuğa almaz. Ama çocuk da çocuk olduğu için ve hasta olduğu için ne dokunacaksa onu ister. Onun peşinde koşar. Hiçbir şey yemez, protesto eder, bana çikolata alın der. Kardeşler, Allah da böyle yapıyormuş demek ki. Kulu dünya nimetlerini eline geçirmesi halinde, eğer dünya nimetleri onu Rabbinden uzaklaştıracaksa, o dünya nimetlerini kuluna vermiyormuş. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadisi şerifin başka rivayetlerinde de, kafire ise kıyamet günü dırdır edecek mecali kalmasın diye her istediğini verir buyuruyor. İstemediğini bile veriyor görüyoruz şimdi. Buradan iki şeyi anlamamız gerekiyor. Birincisi bu. Demek ki Allah'ın bir planı var kulu üzerinde. Kulunu sevdikçe Allah onu oturtup kulunun belaya düşmeyeceği şeylerden uzak tutuyor. Seviyor çünkü. Cennetteki arzuları yarım kalmasın istiyor. Tıpkı bir çocuğa annesinin ona dokunacak şeyleri vermemesi gibi. Peki bu ikinci noktamız şu demek midir? Mümin hiç zengin olmayacak. Mümin hiç iyi hayat yaşamayacak. Hayır öyle değil. Görürse Allah bu kulumun ayağı kaymayacak, verir. Kime vermez diyor? Hastalığının iyileşmesini geciktirecek çocuğa verilmeyene vermiyor. Malın kıymetini bilecek bir kul alır Allah'tan. Mala aldanmayacak birisi Allah'tan mal bulur. Bulmuyorsa eğer Allah sana acıdığı için böyle yapıyordur diye düşünmemiz gerekiyormuş. Binaenaleyh kafirlerin ellerindeki onca ihtişamlı görüntülü nimetlere rağmen müminlerin elinde genelde nimetin bulunmayışının sırrıymış bu demek ki. Müminler hala aradaki aşkın gereğini anlayamamışlar demek ki. Biri ötesi olmadığı için her istediği verilen, ölsün gitsin ne olursa olsun düşünülen, öbürü de aman adın cennetlerine, Firdevs'e gelmeden aldanmasın bu oyuncaklarla diye düşünülen birisiymiş demek ki. İkinci olarak da kardeşler, Allah mümin kullarından dert eksik etmez. Çünkü dertler müminin pişmesidir. Çamurluktan tuğlalığa ve betonluğa doğru gitmesi lazım ki yağmur, soğuk, sıcak ona zarar vermesin. Bu bir pişme düzeyidir. Allah mümin kullarının pişmesini ister. Dünyada pişsinler ki ahirette ateş gerekmesin diye murat eder. Bunu peygamberlerine bu şekilde uyguladı. Şöyle yastığında rahat akşam dinlenen tek bir peygamber kulu yoktur Allah'ın. Başta da bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere. Bunun için başı açık, vücudu teşhir edilmiş genç bir kız, henüz 20 yaşına gelmeden 20 kişi onu ister, iffetli, ahlaklı, tam anne olacak, tam anne adayı olacak, iyi bir eş olacak bir genç mümin kızın kapısını vuran olmaz. O zanneder ki tesettürümün yüzünden bu hale geldim. Amcalarımın çocuklarıyla bayramlaşmaya, düğüne gitmediğim için bu hale geldim zanneder. Halbuki Allah onu cennette peygamberin yanında oturacak, ümmetinin örnek kızlarından biri olarak gösterecek birisi olarak hazırlıyor. Bakış tarzı meselesi. Sen tesettüre bürünerek, sen genç yaşında Allah'ın yoluna girerek aşkını gösterdin, Allah da sana sevgisini gösterdi. Bu karşılıklı sevginin gereği olarak da senin, onun bunun karısı olarak, berbat bir ailenin reisi olarak sürünmemeni istedi Allah. Bu kadar basit. Sen bunu tabii evdeki pozisyondan görüyorsun. Allah arşından görüyor. Sen 20 senelik evlilik planı olarak bakıyorsun. Allah senin ebedi cennet hayatının planı olarak bakıyor bu işe. Sana birisi geldi, senin tesettürünü kabul etti. Tamam, çok güzel, anlaştık. Düğünden 15 gün sonra kaçacak delik arıyorsun, dinden soğudun, tesettürden soğudun, imandan soğudun, böyle şeriat demeye başladın. Müslüman diye evlendik, gavur çıktı karşıma dedin. Seni böyle görmek istemiyor Allah. 3 gün 5 gün evinde sıkıntı çek, alttaki kardeşindesin, sen evlenmedin diye ben de evlenemiyorum, berbat ettin evimizi desin, gidince Rabbine bütün bu sıkıntılarına şükret, neydi o sıkıntılar be, sayesinde cennet kazandım de. Hiçbir musibeti Allah bir taş yuvarlandı da tesadüfen kuluna çarptı diye göndermiyor. Her musibetin, her belanın, sıkıntının, başımıza gelen uluslararası sıkıntının, kafirlerden çektiklerimizin, ailemizdeki sıkıntılarımızın, iş yerimizdeki sıkıntılarımızın, sokakta karşılaştıklarımızın, gözümüzü açınca gördüğümüzün, kulağımıza gel, her şeyin Allah'ın planı sonucu olduğunu biliyoruz biz. İman ediyoruz. Dolayısıyla kardeşler, biz biliriz ki Rabbimiz bizi imtihan edecek. Daha çok pişirecek. Ben artırdıkça sevgimi o da artıracak. Ben seni çok seveyim ama sen beni az sev mi diyeceksin Allah'a. Ben seni sınırsız seviyorum Rabbim dedikçe sen ve bunu ispat ettikçe Allah da seni çok sevecek. Çok sevdikçe de yabancıya bırakmak istemeyecek seni, var mı bir diyeceksin? Sen nasıl sevdiğini kimseyle paylaşmak istemiyorsan Allah da öyle istiyor. seni kimseyle paylaşmak istemiyor. Başka bir hadiste buyuruyor ki Allah, kutsi hadis-i şerifte, şaşarım ben diyor. Şaşarım demek, niye böyle oluyor demek. Yoksa Allah bir şeye şaşmaz. Ben kulumu özler dururum, kulum ölmek istemez diyor. Demek ki Allah seni paylaşmak istemiyor. Hani sevdim diyorsun ya. Hani Hacerül Esved'i görünce cennetten çıktı diye yalamak istemiştin ya o taşı. Hani Allah denince gözün yaşarıyordu ya. Hani Kur'an'ı öpmekten doyamıyorsun ya Rabbimin kitabı diye. Seviyorum diyorsun. Sevgi tek taraflı olmaz ki. Allah da seni sevmek istiyor. Sevdiği için de seni komşularınla da paylaşmak istemiyor. Ağabeyinle, ablanla da paylaşmak istemiyor Allah. Bana kal diyor. Gel, cemalime gel diyor. Şu olmaz yalnız. Mesela peygamberler için olmadı. Rabbim, yani güzel bizim aramızda muhabbet olsun, miraca geleyim ama biraz da burada arkadaşlarla hani güzel günlerde geçirelim. Olsa Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselam için olurdu o. Onun için de olmadı. Kimseyle paylaşmadı onu Allah. Ne hanımlarıyla ne çocuklarıyla. Kimseyle paylaşmadı. Meşgul etmesinler onu diye çocuklarını ondan önce aldı. Eğer sevgi gerçekten var olacaksa. Ne konuşuyoruz kardeşler? Allah'ın bizi sevdiğinin 3 işareti var dedik. Pek çok işaretten 3'ü bize çok lazım. Birincisi, anne çocuğunu koruduğu gibi hastalıktan, Allah da dünyadan kulunu koruyabilir. Buna hazır olacağız. Eğer sevgi iddiamız varsa. İkincisi, Allah yabancıya bırakmak istemez. Sen sevdikçe, o da seni sevdikçe, cennet standartlarında seni Allah yaşatmak isteyebilir. Hazır olacaksın. Üçüncü olarak da Aişe anamız radıyallahu anhanın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah bir aileyi sevdiği zaman, aile, buna dikkat ediyor. Bir aileyi sevdiği zaman onların evine yumuşaklık indirir buyuruyor. O evde babaya kolay kolay yok dedirtemez çocukları. O evde eş kolay kolay eşine hayır diyemez. O evde çocuk uyumasa kimse uyuyamaz. O evde bir kişi hasta olmaya görsün, hepsi kendisini hasta hisseder. Evde merhamet yağıyor çünkü. Bu da Allah'ın ailece sevdiği zamanki işareti. Bu ne kadar uyarlı, ne kadar uyumaz. Bu herkesin kendine bileceği bir iş. Çünkü bizde bir hastalık var kardeşler. Becerip dinimizi, Allah'ın ayetlerini, Peygamber aleyhisselamın hadislerini evirip kıvırıyoruz istediğimiz gibi. Yani böyle mesela Allah merhametli kullarını seviyor diyoruz. Ama o Mekke'dekiler için diye herkes bir kılıfını buluyor. O dövdü, kırdı, vurdu, bağırdı, haşa sövdü. Bir hikmete binaendir. Bununki hariç. Bunu gene Allah seviyor. Bu kendi kılıfımızdır. Bu bir şeytan tuzağıdır. Hayır, hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dediyse doğru odur. Uyuyorsan sen de o kadar onun ümmetindensin. Sana uymuyorsa bu hadis bir noktada sıkıntın var demektir. Bir soru kardeşler çok önemli. Sorumuzun cevabı çok önemli. Şimdi acaba biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bunca haberinden sonra filanca günahı hala işliyorsak acaba bu sevgi kökten gidiyor mu? Kökten gidiyor mu? Sevgide iniş çıkışlar olur. Sevgide iner çıkar. Tansiyon gibi sevgi. Kabe'yi görünce kalbin fırlayacak gibi olur. Bu hadisi şerifleri dinledin mi, bayılacak gibi olursun. Nabzın düşer, eyvah ölüyor zannedilirsin. Eve gidince iniş çıkışlar bir miktar olur. Bu iniş çıkışlar hariç, bu sevgi kökten gidiyor mu filan günkü hatamızdan dolayı? Kardeşler, Buhari'nin yine sahihinde rivayet ettiği bir hadis-i şerif hepimiz için, kulakta kübe filan demiyorum, iç organlarımızdan biri olacak kadar önemli. Çok önemli bir hadis-i şerif. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki, bir adam vardı diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında gelir giderdi diyor. Adama çok ağır lakaplar da takarlarmış. Abdullah el-Himar derlermiş adamı, eşek herif diye böyle bir ifadeyle anılır. Çok derin esprileri, çok şakacı bir adamdı diyor. Bir gün içki içti, alkol tüketti. Adam Müslüman, Medine'de içki içti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona ceza verdi. İşte 80 sopa yedi. Veyahut da kaç sopa yediyse, yani içki suçu işlediği için, alkol suçu işlediği için ceza yedi. Ama yine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip gitmeye devam etti. Efendimiz onu seviyordu. O da Resulullah'ı seviyordu aleyhissalatü vesselam. Şakalar yapar, peygamberi güldürürdü diyor. Bir zaman sonra bir daha içki içti. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Ceza olarak sopa vuruldu adama. Derken ona sopa vurulurken, Peygamber aleyhisselam Efendimiz de orada içki içtiği için ikinci defa aynı suçu işliyor. Bu sopa vurulurken sahabeden biri demiş ki, Allah belanı versin be adam. Peygamberin sağlığında kaçıncı defa bu suçu işliyorsun sen? Allah belanı versin demiş ona. Bu cümleyi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duymuş. Ne yapıyorsunuz siz demiş. Bu adam Allah'ı da peygamberini de seviyor. Niye buna beddua ediyorsunuz demiş. Ne demek bu kardeşler? Medine'de içki içmiş, ceza yemiş. Sabıkası var. Bir daha içmiş, bir daha ceza yemiş. Çift suçlu bir adam. Ama peygamber şahit ki, bu günahına rağmen Allah'ı seviyor. Beddua etmeyin adama buyurmuş. Çünkü adam ayık olduğunda Resulullah'ın huzuruna gelip espriler yapıp onu neşelendirmeye çalışıyor. Moral kaynağı peygamberin. Kardeşler, biz melek değiliz. İnsanız. Düşeriz, kalkarız. Bu adam gibi içki de içeriz. Lakin içki helal mıdır diye sorulduğunda volkan olup fırlarız, içkiye nasıl helal dersin Allah'ın haram ettiğine deriz. Yüreğimizdeki Allah'a imana toz kondurtturmayız. İnsanız çünkü. Bile bile hata işlemeyiz. Ama patlarsa frenimiz, bundan dolayı da ruhsatımızı almıyor kimse. İnsanız çünkü. İşte Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem belgesi. Kardeşler, dedik ki sözümüzün başında, Allah'ı o bizi sevinceye kadar seveceğiz. Bizi sevdiği de gözümüzden belli olacak, kulağımızdan belli olacak, elimizden belli olacak, ayağımızdan belli olacak. Bu dünyada. Biz de bunun karşılığında müminlere karşı merhametli olacağız. Kafirlere karşı dik, onurlu, tavizsiz olacağız. Üzerimize düşen hangi cihat görevi varsa onu yapacağız. Mümin olduğumuz için, Allah vardır dediğimiz için, faiz haramdır, zina haramdır, piyangoda olsa kumar haramdır, tesettür şarttır, namaz şarttır dediğimiz için, ben namaz kılmazsam bu iş yerinden ayrılırım diyen yürekli Müslüman olduğumuz için de kimsenin kınamasından, ayıplamasından çekinmeyeceğiz. Böylece aşkımızı görecek Allah. Sevgimizin ciddi olduğunu görecek. O da bizi sevecek. Bu dünya standartları. Kardeşler, peki bu sonra ne olacak? Bu aşk nereye kadar gidecek? Patlamayacak mı bu bir gün? Sev, sev, sev, şişir, şişir bu balonu, patlamayacak mı? patlayacak bir gün. O patlamayı da Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bakın ne diyor? Bu sevgi bir gün nasıl ve nerede patlayacak? Diyor ki Ebu Sa'id el-Hudri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü cennetlikler cennete girdiğinde, kafirler de cehennemde ebedi kalmak üzere, sonsuza kadar kalmak üzere cehenneme girdiler. Ve cehennemin kapıları kapandı, cennetin kapıları kapandı. Ölüm denen şey, ölmek, bir koç halinde, Allah ölümü bir koç halinde yaratacak. Cennetle cehennemin arasında bir yerde koçu kesecek melekler. Böylece ölüm bitmiş olacak. Ölüm kendisi kalkacak. Ölüm kalktığı için de ne cennettekiler bir daha ölüm korkusu taşıyacaklar, ne de cehennemdekiler bir daha ölürüz de buradan kurtuluruz diye düşünebilecekler. Ölüm öldü çünkü. Ölüm öldü. Böyle bir zamanda Allah cennetteki kullarının hepsinin duyacağı şekilde buyuracak ki ey cennetlik kullarım, buyur ey Rabbimiz diyecekler. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hel radıytum, memnun musunuz? Memnun musunuz diye soracak Allah. Diyecek ki cennetlik kulları, nasıl memnun olmayız ki ya Rabbi? Ne dediysen verdin zaten. Bundan daha ötesi olur mu? Buyuracak ki Allah, var. Cennetteki kullarına söylüyor, var. Bundan ötesi var diyor. Rabbimiz, bu cennetten ötesi ne olur diye soracaklar. Buyuracak ki, bu cennetten ötesi size sözüm olsun, bir daha size küsmeyeceğim, kızmayacağım, sizden memnunum. Budur son vaadim size buyuracak. Sevginin patladığı yerdir. Şimdi gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız, Allah'ın tuttuğu, Allah'ın yürüdüğü el, ayak olması düzeyinde bu sevgimiz, artık cennette Rabbimizle baş başa kalarak bitecek bu sevgi inşallah. Bunun için işte dik duran mümin, müminin meşakkatine katlanan mümin, cihattan üzerine görev alan mümin, bütün dünyanın karşısında tek başına da olsa kınamadan çekinmeyen mümin, senden memnunum kulum sözünü duyuncaya kadar devam edecek aşkın sahibi mümindir. Bizim sevgimiz kuru bir hayal, bir düğünle bitecek bir aşk değil kardeşler. Sevgimizin sonunda birbirimize mesaj gönderip avunacağımız boş bir sevgi peşinde değiliz biz. Biz hak etmesek de, beceremesek de Allah'ı seviyoruz. Rabbimiz diye seviyoruz. O da bütün hak etmeyişimize rağmen, beceremediğimizi göre göre, sadece rahim bir Allah olduğu için, kerim, latif bir Allah olduğu için, kullarına merhameti olduğu için, Rahman ve Rahim olduğu için, hak etmediğimiz halde o da bizi seviyor. Bunu da biz faiz düşmanlığında, gözümüzün faizi görmediği, görmek istemediği pozisyonda hissediyoruz elhamdülillah. Ben mümin olduğum için sakalımla dolaşmaktan arlanmıyorum, çünkü Allah beni böyle seviyor diyorum. Ailece oturduğumuz zaman, bayanlar burada otursun, erkekler burada olsun dediğim zaman, yahu ne diyecekler, biz meşhur bir aileyiz, hiç beni ilgilendirmiyor, Allah ne derse ona bakarım diyorum. Şu İstanbul'un, koca İstanbul'un ortasında, bütün İstanbul trafik dursa, her şey dursa, beni seyretse bile, tesettürümden ölürüm vazgeçmem diyen, genç mümin kadın, Allah'ın onu sevdiği bir kadındır. Çünkü ayet öyle diyor Maide suresinde. Ama ne derler diye, tesettürlü olduğu halde kelebekler gibi renkli giyinmiş bir kadın, hala nedirler, ne de yaparlar, ne ederler diye merak ettiğinden bu aşkın kaynama noktasını yakalayamamış birisidir. İşte aşk, İşte sevgi ve inşallah sevilene kadar sevmeye ve aşka devam edecek azmimizden Allah bizi ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.